مشرک عورتوں سے نکاح سے اللہ رب العزت نے منع کر دی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اس آیت میں اللہ رب العزت ساتواں حکم ذکر فرما رہے ہیں. ساتواں حکم ہے نہی عن الافعال الممنوعہ، نہی عن الافعال الممنوعہ، ان کاموں سے منع کرنا، ان کاموں کو چھوڑ دینا جن کے کرنے سے اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے. جن کاموں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے اس کو چھوڑ دینا، اسے منع ہو جانا. اور اللہ کے ممنوع کاموں میں سے، جن کاموں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، ان میں سے ایک حکم، ایک منع، حالت حیض میں اپنی بیوی سے دور رہنا. اس بات کو ذہن نشین رکھے کہ کچھ حضرات ان احکام کو بیان کرنے سے شرماتے ہیں، کچھ عورتیں اس کے سننے کے لیے تیار نہیں رہتی، کچھ مرد حضرات اس کو بیان نہیں کرتے. اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ نے جو احکام قرآن کے اندر نازل کر دیے، یہ کوئی بے حیائی اور بے غیرتی پہ مبنی احکام نہیں ہے. یہ احکام حیا سے پر اور اسی طرح غیرت، غیرت بری احکام ہے. جو حکم اللہ نے بیان کیا ہے، اس کے پیغمبر نے اس کی تشریح کر دی ہے، اہل کرام نے اپنی کتب کے اندر اس کی ڈیٹیل بیان کر دی ہے، وہ ہم سے زیادہ با حیا اور با غیرت لوگ تھے. جب انہوں نے بیان کر دی ہے، اللہ نے بیان کیوں بیان کر دی، لوگ اس کو سمجھے، یہ سمجھنے کی چیز ہے. اس طرح میں تو نہیں ہے کہ ایک بات ہے، ہماری حضرات جب درس دیا کرتے تھے تو جب ان جیسے آیاتوں پہ پہنچ جاتے تو کہتے لاؤڈ سپیکر آف کرو. اللہ کے بندے، جب آپ نے لاؤڈ سپیکر آف کر دیا تو گھر میں سننے والی جو عورتیں بیٹھی تھی وہ تو محروم ہو گئی. کیا سب کے خاوند شوہر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کہ اس مسئلے کو سننے کے بعد وہ جا کے عورتوں کو سمجھائیں گے؟ کون سمجھائے گا عورتوں؟ اور حیض کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، اس میں عورت کے بہت سے احکام اور بہت سے عمل جو ہے وہ اس پہ منحصر ہے. نماز، روزہ، حج، طواف، قرآن اٹھانا، پڑھنا، اسی طرح طلاق، جمع کرنا، بہت سی چیزیں جو ہے حیض پہ مبنی ہے. اگر اس مسئلے کو ایک آدمی نہ سمجھے تو بہت سی چیزیں اس طرح ہے کہ اس کو ایک آدمی ضائع کر دے گا نہ سمجھی کی بنیاد پہ. تو اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے، اسے تو ہمارا کوئی چھٹکارا نہیں ہے. حیثیت مسلمان ان احکام کو سمجھنا چاہیے. آج ایک آدمی کی عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے، الا من شاء اللہ، اس سے آپ حیض کے بارے میں پوچھے 2-3 چیزیں یاد، باقی تفصیل یاد مان نہیں. یاد رکھنے کی چیزیں حیض کسے کہتے ہیں؟ انگلش میں مینسس کہتے ہیں اسے، عربی میں اور اردو میں اس کو کہا جاتا ہے حیض. حیض کہتے ہیں لغت میں سیلان کو، بہنے کو، جاری ہونے کو. جبکہ شریعت میں حیض کے معنی ہے ہر عورت کے رحم سے اس خون کا اجرا، جو کم عمری یا بیماری کے بغیر ہو. عورت کی رحم سے خون کا اجرا جاری ہونا، کمسنی یا بیماری کے بغیر ہو، اس کو حیض کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حیض کہا جاتا ہے. حیض عورت کی بلوغت کی نشانی ہوا کرتی ہے. لڑکی کی عورت کی بلوغت کی نشانی کیا ہے؟ حیض ہے. یہ حیض آنا عورت کو اس بات کی نشانی ہے کہ یہ عورت بچے دینے کے قابل ہے. بچے دینے کے قابل ہے. اور یہ اس وقت تک جاری ہوتا ہے جب تک یہ عورت بچے دینے کے قابل ہوتی ہے. نارمل اوقات میں ایک عورت کا حیض بند ہوتا ہے 45 ایئرز میں، 45 سال میں عموماً. کچھ عورتیں بدن سے اچھی ہوتی ہے، بیماری وغیرہ نہیں ہوتی، اس کی زیادہ ہو جاتی ہے، 50 تک بڑھ جاتی ہے. کچھ عورتیں بیماری کی وجہ سے 40 پہ سٹاپ کر جاتی ہے. تو جب تک حیض ہوگا، یہ حیض آنا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ عورت بچے دینے کے قابل ہے. میرے باتوں کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آسان آسان سی باتیں کر رہا ہوں، مشکل بات نہیں کر رہا ہوں. تین چیزیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں حیض، دوسری چیز ہے استحاضہ، اور تیسری چیز ہے نفاس. یہ سب کو سمجھنا چاہیے. حیض میں نے پہ تفصیل کر دیا آپ کو، لغت میں کیا، شریعت میں کیا، کیوں آتا ہے، نشانی اس کی کیا ہے، یہ کس چیز کی علامت ہے حیض آنا، بچے دینے کی، جوان ہونے کی، بچے دینے کی. جی میں بتاتا ہوں تم سے، حیض کی مدت کتنی ہے؟ حیض کی مدت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے. کتنی ہے؟ 3 دن. اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. زیادہ سے زیادہ کتنے؟ 10 دن. 3 دن سے کم ہوگا حیض نہیں ہوگا، 10 دن سے زیادہ ہوگا حیض نہیں ہوگا. کسی کی 4 دن ہوا کرتی ہے، کسی کی 5 دن، کسی کی 6 دن، 7, 8, 9, 10 آخر اسٹاپ. کم مدت کتنی ہے؟ 3 دن. زیادہ مدت کتنی ہے؟ 10 دن. ماہواری پٹھان کہتے ہیں اسے، کپڑے جامے اردو والے ماہواری کہتے ہیں، کوئی حیض انگلش والے مینسس کہتے ہیں. اس کی کم سے کم مدت آنے کی جو ہے وہ کتنی ہے؟ 15 دن. کیا ہے؟ 15 دن. 15 دن کے بعد متوقع ہے حیض آنا. باقی ہر عورت کی اپنی ایک روٹین ہوا کرتی ہے، کس پہ 22 دن آتی ہے، کس پہ 20 دن آتی ہے، مگر کم سے کم مدت آنے کی کیا ہے کہ ذہنی طور پہ عورت تیار رہے 15 دن. کتنے دن؟ 15 دن گزر جائے بس اس کے لیے وہ تیاری کر جائے. کیا کر جائے؟ تیاری کر جائے، مینٹلی طور سے پریپئر ہو جائے کہ حیض آنے والی ہے. حیض کے دوران کیا کرے؟ میں نے بتا دیا، 3 دن کم سے کم، 10 دن زیادہ سے زیادہ. ایک عورت کو خون آنا شروع ہوا، 1-2 دن بند. سمجھا؟ 1-2 دن بند. یہ تو حیض نہیں، حیض کے لیے تو کم از کم مدت 3 دن ہے، یہ تو 1-2 دن کے بعد بند ہونا یہ تو حیض نہیں ہے. یہ کیا چیز؟ اس نے تو نمازیں چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، اسی حیثیت سے کہ مجھے حیض آ گئی، ایک دو دن کے بعد بند، تو حیض کی حالت میں تو ویسے بھی روزہ چھوڑ کے دوبارہ رکھا جاتا ہے، مگر جو نمازیں اس نے قضا کر دی ہے، چھوڑ دی ہے حیض کی وجہ سے، کہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے حیض آنا شروع ہوا، اور حیض تو دو دن بعد بند نہیں ہوا، حیض تو دو دن نہیں ہوتا نا، کم از کم تین دن ہے، ابھی دو دن کے دوران جو ان سے نماز فوت ہو گئی ہے، اس کی قضا بھی اس پہ کیا ہے، اس عورت پہ لازم ہے، اس کی قضا کیا ہے، اس عورت پہ کیا ہے، لازم ہے، کیونکہ حیض تو نہیں تھا، حیض میں تو نماز معاف، حیض کے اندر نماز معاف، روزوں کی قضا عورت پہ لازم ہوا کرتی ہے، ابھی ایک دو دن میں خون بند، یہ تو حیض نہیں ہوا، جو حضرات لیٹ آئے ہیں ان سے برادرانہ یہ اپیل کی جاتی ہے کہ درس میں ٹائم پہ پہنچنے کی کوشش کریں، جو باتیں میں نے پہلے بیان کر دی ہے ان کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، میں آپ کو آخر تک سمجھاتا ہوں، جو لیٹ آئے ہیں نا ان کو ایک بات کی بھی سمجھ نہیں آئی تھی، میں نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا اس کو کیا پتا ہے، سمجھانے کے لیے آ رہی، حیض جو تین دن سے کم، دس دن سے زیادہ، اس کو کہتے ہیں کیا، اس کو کہا جاتا ہے استحاضہ، کیا کہتے ہیں اس کو، استحاضہ، یہ ایک بیماری ہے، حیض سے ہٹ کر یہ ایک بیماری ہے، حیض شروع ہوا، عورت کی ذہن میں حیض تھا، ایک دو دن کے بعد بند، تو یہ کیا تھا، حیض تو نہیں تھا بلکہ استحاضہ تھا، دس دن آخری لمٹ میکسیمم، دس دن کے بعد بھی خون نہ رکا، گیارہ دن بارہ دن بھی سٹارٹ، ابھی یہ کیا ہے، یہ استحاضہ ہے، کیا ہے، استحاضہ ہے، استحاضہ کے اندر سمجھا، ایک دو دن حیض شروع، خون آنا شروع، عورت نے سمجھا حیض آیا، روزے چھوڑ دی، نماز پڑھنا چھوڑ دی، ابھی دو دن کے بعد حیض بند، یہ سمجھی یار، یہ تو حیض نہیں تھا، کیا تھا، حیض نہیں تھا، یہ کیا تھا، استحاضہ، دس دن آخری لمٹ، دس دن کے بعد بھی جا کے حیض بند نہ ہوا تو یہ کیا ہے، استحاضہ ہے، استحاضہ کا حکم کیا ہے، استحاضہ کا حکم یہ ہے کہ عورت روزہ رکھے گی، عورت روزہ رکھے گی، دس کے بعد جو استحاضہ سٹارٹ ہوا، خون آنا، یہ استحاضہ ہے، اس میں اس پہ روزے رکھنا فرض ہے، رکھے گی، اور ہر نماز کے لیے علیحدہ علیحدہ عضو کرے گی، کیا کرے گی، علیحدہ علیحدہ عضو کرے گی، اور جو عضو اس نے کر دیا تو نماز کا جو ٹائم ہے اس دوران جتنی چاہے وہ نمازیں پڑھ سکتی ہے، نفل وغیرہ، جب نماز کا ٹائم ختم اس کے بعد اس کا عضو ختم، آٹومیٹک نئی نماز کے لیے جو ہے نئے سرے سے عضو کرے گی، یہ استحاضہ کا حکم ہے، قرآن کو پڑھ سکتی ہے، قرآن کو اٹھا سکتی ہے، طواف کر سکتی ہے، استحاضہ کی میں بات کر رہا ہوں نا، حیض کی حالت میں تو عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز معاف، روزہ معاف نہیں، چھوڑ دیا، فوت ہو گئی، اس کے بعد اس کی قضا لازم، قرآن کو نہیں اٹھا سکتی، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، اگر بحالت مجبوری قرآن کو اٹھانا ضروری پڑا، مجبوری کہتے ہیں، تو قرآن کو کپڑے سے اٹھا سکتی ہے، کس سے اٹھا سکتی ہے، کپڑے سے، اسی طرح قرآن کے الفاظ بطور قرآت نہیں پڑھ سکتی، بطور تلاوت، قرآن کو بطور تلاوت نہیں پڑھ سکتی، ہاں بطور دعا پڑھ سکتی، جس طرح رب بنا آتنا فی دنیا حسنا، ایک طرف دعا ہے مگر دوسری طرف قرآن کے الفاظ بھی ہے، یہ پڑھ سکتی ہے، جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو ایک طرف دعا ہے مگر دوسری طرف تو قرآن کا آیت بھی ہے. ہاں یہ نہیں پڑھ سکتی. قرآن کے الفاظ بطور دعا پڑھ سکتی ہے جس طرح یہ دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا ربنا واتنا ما واتنا علی رسولک. تو یہ قرآن بھی ہے مگر بطور تلاوت نہیں پڑھ رہی بلکہ بطور دعا پڑھ سکتی ہے. حیض کی حالت میں مسجد نہیں جا سکتی. اسی وجہ سے تو جب عورت کو حیض آئے وہ حج کے دوران ہو مسجد حرام میں ہو فوراً نکلے, کیونکہ طواف مسجد حرام میں ہوا کرتا ہے. اسی وجہ سے حیضہ طواف نہیں کر سکتی, حیض والی عورت طواف نہیں کر سکتی. باقی جو کام ہے وہ کر سکتی, صحیح کرنا ہے, وقوف عرفات ہے, منا جانا ہے, یہ سب چیزیں کر سکتی ہے, مگر صرف طواف نہیں کر سکتی کیونکہ وہاں پر مسجد ہے اور مسجد میں حائضہ کا انٹری منع ہے. سمجھا رہی؟ اسی طرح اگر ایک عورت حائضہ ہے وہ قرآن کے درس میں بیٹھی ہے, کیا کرے گی؟ قرآن کی معنی نہیں لکھ سکتی. ہاں قرآن کی تفسیر لکھ سکتی ہے, قرآن کی جو ڈیٹیل ہے وضاحت ہے وہ لکھ سکتی ہے اپنے کاپی میں. جب بیماری بند ہو جائے اس کے بعد وہ جو ہے اس کو اٹھا کے اپنے قرآن میں لکھتی. کچھ عورتیں وہ کیا کرتی ہے, دستانہ پہنتی ہے یا قرآن پہ کپڑا رکھ کے اس پہ لکھا جا لکھتی ہے. یہ ناروا ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, ٹھیک نہیں ہے. ایک چیز جب اللہ نے آپ کو کہا ہے چھوڑ دو, بس چھوڑ دو. اللہ کے حکم پہ اٹھانا ہے, اللہ کے حکم پہ چھوڑنا. درمیان میں اپنی ذہن کرنا یہ چیزیں وہ چیزیں, یہ چیزیں تو صحابہ کے زمانے میں بھی تھی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگر ایک عورت کسی کو درس و تدریس کرائے تو الفاظ قرآن کو ایک دوسرا پڑے گا, یہ مانی پڑے گی, مگر مانی بے رک رک کے یہ پڑے گی. کیا کرے گی؟ رک رک کے جو ہے ایک ایک لفظ علیحدہ علیحدہ کر کے پڑے گی, ترجمہ صرف الفاظ میں الفاظ کو اور پڑے گا. یہ سب چیزیں جو ہے یہ درس میں ضروری ہوتی ہے عورتوں کو سمجھانے کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے حیض. دوسری چیز استحاضہ, وہ الگ سی بیماری. حیض جب تین دن سے کم, دس دن سے زیادہ, وہ استحاضہ ہے. نماز پڑھے گی, روزہ رکھے گی, قرآن پڑھ سکتی ہے, طواف کر سکتی ہے, سب چیزیں کر سکتی ہے, خاوند مل سکتا ہے, یہ سب چیزیں. عام عورت ہے, جس طرح کی عام عورت ہوتی ہے اس طرح کی نارمل عورت ہے. اور تیسری چیز ہے اس کو نفاس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نفاس. نفاس کیا ہے؟ نفاس اس خون کو کہا جاتا ہے جب عورت بچہ پیدا کرے, جنے, اس کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد, اس خون کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو نفاس کہتے ہیں. اس خون کو کیا کہتے ہیں؟ نفاس کہتے ہیں. نفاس کی کم مدت معلوم نہیں ہے, مقرر نہیں ہے. کم سے کم مدت نفاس کی مقرر نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے. کم سے کم مدت معلوم نہیں, مقرر نہیں. اگر ایک عورت کا خون بچہ پیدا کرنے کے بعد 2 دن کے بعد بند ہو جائے, سارے احکام اس پہ لازم ہیں. روزہ رکھنا, نماز پڑھنا, قرآن پڑھنا, خاوند مل سکتا ہے, یہ سب چیزیں. اگر ہفتے کے بعد بند ہو جائے, 15 دن کے بعد بند ہو جائے, جیسے خون بند ہوا بس وہ نارمل عورت بن جاتی ہے. نہائے کے بعد قرآن پڑھ سکتی ہے, اسی طرح جو ہے نماز پڑھ سکتی ہے, روزہ رکھ سکتی ہے, یہ سب چیزیں کم سے کم مقدار معلوم نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کتنا, زیادہ سے زیادہ 40 دن. اگر 40 دن گزرنے کے بعد عورت کا خون بند نہ ہو جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو پھر استحاضہ کہتے ہیں. استحاضہ پھر کہتے ہیں اس کا, اور اس کے احکام میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ ہر نماز کے لیے کیا کرے گی, وضو کرے گی, روزہ رکھ سکتی ہے, نماز پڑھ سکتی ہے, قرآن اتار سکتی ہے. آخری لمٹ 40 دن, کم کی کوئی مقدار نہیں ہے, لمیٹیشن نہیں ہے. وہاں 1 دن 2 دن ہفتہ 15 دن 30 دن 28 دن جو ہو. سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ حیض, دوسرا ہے استحاضہ, تیسرا ہے نفاس. یہ 3 چیزیں ضروری تھی, اسی لیے میں نے اس کی زیادہ اگر کوئی وضاحت سننا چاہتا ہے یا اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو کہاں کی جو کتب ہے, فقہ کی جو کتابیں ہیں, اس میں جو ہے اس کی تفصیل اور بھی جو ہے آپ کو, میں نے جو ہے ان کتابوں کے صرف آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر دیا. کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر دیا کہ یار یہ بڑی بڑی چیزیں بھی ایک بندہ اس کو یاد کرے, اس کو ذہن میں رکھے, انشاءاللہ کسی اور چیز کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہوگی. یہ بڑی بڑی چیزیں خلاصے کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, پوچھتے ہیں آپ سے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, عَنِ الْمَحِيضِ, حیض کے بارے میں, ماہواری کے بارے میں, مینسس کے بارے میں. کوئی کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, ہوا اذن, یہ ایک بیماری ہے. ہوا اذن ایک بیماری, ہوا اذن یہ ایک بیماری ہے. آزاد تکلیف کو کہتے ہیں, آزاد درد کو کہتے ہیں, آزاد بیماری کو کہتے ہیں, اور بیماری یہ تکلیف اور درد سے بری ہوئی چیز ہوتی ہے. تو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, اس کے علاوہ عورت جب حیض میں ہو تو یاد رکھیے کہ جمع آپ نہیں کر سکتے, باقی جو مباشرت ہے یا مقدمات جمع ہے وہ ٹھیک ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, جو مقدمات جمع ہے وہ چیزیں ٹھیک ہے, صرف آپ جمع اپنی عورت کے ساتھ نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ سونا, اس کے ہاتھ کا کھانا کھانا, اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کھانا, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. یہود وغیرہ اس معاملے میں افراد کیا کرنے والے تھے, افراد وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ عورت کو جب حیض آتا اس سے نفرت کیا کرتے, اس کے ایک طرف چھوڑ دیتے, اس کو سمجھتے یہ گندی ہے, یہ پلیت ہے, لباس ہمارے لباس کے ساتھ ٹچ نہ ہو جائے, اس کے ہاتھ کا کانا پلیت, اس کا ہاتھ لگا برتن وہ توڑ دیتے, پلیت ہوتا. وہ افراد کیا کرتے تھے اس معاملے میں, سارا تفریق کرنے والے تھے. انہوں نے کیا کر دیا, انہوں نے حیض کی حالت میں عورتوں کے ساتھ جمع کرنا شروع کر دیا. تفریق میں آگے بڑھے نسارا عیسائی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ہوا اذن, ایک بیماری ہے. بیماری کیوں کہا ہے اس کو؟ کیونکہ عورت کی وزنی کیفیت کی اللہ رب العزت ترجمانی فرما رہے کہ عورت کو منسس کے ریز میں, دنوں میں جو ذہنی تکلیف, اذیت, پریشانی, ٹینشن ہوا کرتی ہے, ایک تو ذہنی ٹینشن, دوسری اس کی پیٹ میں مختلف قسم کے مروڑ اور درد پیدا ہوتے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے قل ہوا اذن, بیماری ہے, تکلیف ہے, درد ہے. ایک طرف سے ان کو ٹینشن ہے, بیماری ہے، تکلیف ہے، آپ اس کے ساتھ جمع کرتے ہیں تو اکثر ان کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، اور اکثر اوقات دیکھنے اور سننے میں آتا ہے کہ جو زخم اندر لگ جاتا ہے اس کا علاج، اس کا سدباب پھر ناممکن بن جاتا ہے، اور یہ عورت بچے دینے کے قابل نہیں رہ جاتی۔ کیا کر جاتی ہے؟ بچے دینے کے قابل نہیں رہ جاتی، اس کو طرح طرح کی مصیبتیں اور تکالیف اور بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو جب ان کو اپنی تکلیف ہے تو ان کو تکلیف مزید بڑھا رہے ہو، دوست ہونے کے ناطے ان کے تکلیف کو کم کرو، ان کے ٹینشن کو ریلیز کرو، ان کو ریلیکس رکھو، تم ان کو اور ٹینشنائز کر رہے ہو، اور پریشرائز کر رہے ہو۔ تو محبت پیدا ہونا، نفرت میں بدلنا، اس میں سال نہیں لگتے، اس میں مہینے نہیں لگتے، اس میں دن نہیں لگتے، بلکہ یہ سیکنڈوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈوں کا معاملہ، لمحوں کا۔ محبت نفرت میں بدل جائے تو جب عورت بیوی اپنے شوہر سے محبت کے بجائے نفرت کرنی شروع کر جاتی ہے تو کیا اس گھر میں خوشحالی امن آ سکتی؟ کبھی نہیں آ سکتی۔ اس کو آپ نے بیماری دی، وہ بچوں سے رہ گئی، اس کو یہ ٹینشن ساری عمر رہ گئی، تو کیا نتیجہ برآمد؟ اس کے آپ سے نفرت پیدا ہو گئی۔ تو جب گھر کے اندر میاں بیوی کے درمیان محبت کے بجائے نفرت پیدا ہو گئی تو اس گھر میں امن نہیں آ سکتی۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اصلاح البیت، گھر کی اصلاح کے اندر اس حکم کو ذکر کر دیا۔ تو کل ہوا اثر، یہ بیماری ایک تکلیف ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، علیحدہ کیجئے، علیحدہ کیجئے عورتوں کو فی المحیض، حالت حیض میں، علیحدہ کیجئے عورتوں کو فی المحیض، حالت حیض میں، یا عورتوں کو علیحدہ کیجئے یا خود ان سے علیحدہ ہو جائیے۔ دونوں معنی ہیں فاعتزلوا، خود علیحدہ ہونا یا ان کو اپنے سے علیحدہ کرنا۔ علیحدہ ہونا صرف کس سے؟ جماع سے، باقی نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاعتزلوا النساء فی المحیض، علیحدہ کرے عورتوں کو یا علیحدہ ہو جائیے عورتوں سے، فی المحیض، حالت حیض میں، ولا تقربوهن حتی یطهرن، اور قریب مت جائیے ان عورتوں کے یہاں تک یطهرن کہ پاک ہو جائے، یہاں تک کہ پاک ہو جائے، حیض اس کا بند ہو جائے، خون آنا رک جائے۔ تو اللہ نے بلعزت آگے حکم فرماتے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب خوب پاک ہو جائیں یہ عورتیں، جب خوب پاک ہو جائیں یہ عورتیں، فَأْتُوهُنَّ، تو آیا کرے ان عورتوں کو، من حیث، اس طرف سے، امرکم اللہ، کہ حکم کیا ہے اللہ نے آپ کو، حکم دیا ہے اللہ نے آپ کو۔ اللہ رب العزت فرماتے ولا تقربوهن حتی یطهرن، اور قریب مت جائیے ان عورتوں کے یہاں تک کہ پاک ہو جائے، حیض بند ہو جائے، خون آنا بند۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے استاد محترم کے ساتھ، اس زمانے میں یہ FM وغیرہ سب نے لگائی تھی، ہمارے استاد محترم نے بھی FM لگائی تھی، اور اس پہ وہ درس و تدریس پشاور میں وہ زیادہ FM کا رواج جو ہے وہ جاری تھا. اس کے بعد جو ہے حکومت نے اس پہ بین لگا دی، وہ سسٹم ختم ہو گیا. تو استاد محترم کے ساتھ ہم گاؤں جا رہے تھے، ایک میں تھا، ایک استاد محترم تھا اور ایک شفیع خان جو ہمارے بڑے ہیں، وہ آتے ہی اکثر اوقات استاد محترم کے ساتھ. تو اسی اثنا استاد محترم کو راستے میں کال آ گئی موبائل میں. جب موبائل پہ کال آ گئی، کیونکہ استاد محترم نے لوگوں کی بار بار کہنے کی وجہ سے ایک دو مرتبہ اپنے موبائل نمبر جو ہے FM پہ جو ہے نشر کیا تھا. تو استاد جی جو ہے بہت پریشانی کی حالت میں، اس نے کہا گاڑی روکو، گاڑی سے باہر نکلے، گاؤں میں تھے ہم وہاں پر سوابی میں، باہر نکل کے وہ باتیں کر رہے تھے، ہم بھی پریشان ہو گئے. لالا کہنے لگا یار اللہ خیر کرے کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کیونکہ پشاور سے ہم آئے، بہت سے نام کہ یار کوئی فوت کی نہ ہوئی ہو، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو. استاد جی بہت پریشانی کی حالت میں جو ہے باہر نکلے اور فوراً کہا گاڑی روکو. جب استاد محترم واپس آئے تو کہنے لگے کہ مرد حضرات تو ویسے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ تباہ و برباد تھے، عورتوں کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہم نے کہا کیوں استاد؟ اس نے کہا یہ کسی لڑکی نے ٹیلی فون کیا تھا، میں نے نام نہیں پوچھا، جگہ نہیں پوچھی، ٹیلی فون کر دیا، مسئلہ پوچھا، مسئلہ بتا دیا. اور اتفاق سے اسی دن استاد محترم نے ہیلتھ یہ آیتیں پڑھ لی تھی FM پہ، اس عورت نے سن لی تھی لڑکی. اس نے کہا کہ دو تین سال ہو چکے ہیں مسلسل مجھے یہ مسئلہ، یہ خون آتا ہے، مگر آج تک مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ میں اس کو سمجھوں کہ یہ کیا چیز ہے. شرمانے کی وجہ سے میں کسی سے پوچھنی نہیں، یار مجھے یہ مسئلہ آتا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر سے جو ڈر لگتا ہے، ویسے نہ کوئی آپریشن کرائے، یہ کرائے، وہ کرائے، اور کسی اور کو بتاتا نہیں. تو استاد محترم نے کہا تین سال کی بات عورت کو یہ مسئلہ آئے، عورت کو پتہ ہی نہ چلے یہ کیا ہے اور کیا نہیں. ہم کہتے ہیں مرد حضرات قرآن کے درس میں بٹھاؤ، جا کے اپنی عورتوں کو سمجھائے، مگر مرد حضرات بھی تو مرد حضرات ہے، ان کے پاس ٹائم کہاں ہے؟ وہ تو کہتے ہیں ہم مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک، یہ تو ہمارے کام کا ٹائم، دکان بند کرنا، کاروبار چھوڑنا، یہ تو بالکل ناممکن سی چیز ہے. سمجھا رہی کہ نہیں آئی؟ تو ہمارے مرد حضرات کی بھی تو اللہ ان پہ بھی مہربانی کر رہے. کیا ہے یار، عورتوں کو بھی کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، مردوں کا بھی یہ حال ہے کہ وہ قرآن کے درس میں شامل نہیں ہوتے، کیا بنے گا ہمارے ان لوگوں کا؟ مرد کو پتا نہیں ہے یار اس سے کیا ہوگا. اس کے ساتھ اسی حالت میں ملنا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، عورت کو بھی پتا نہیں ہے کیا کر رہے اور کیا نہیں کر رہے. خدا قرآن کے لیے آ جائیے، ہم اوٹ اور نوٹ آنے کے لیے آپ کے علاقے میں نہیں آئے. اللہ نے جو دیا ہے اللہ اس میں اور بھی خیر و برکت ہمارے لیے ڈالے، وہ بزنس آ رہے ہمارے لیے. ہم آئے قرآن کے لیے کہ جو خیر جو رحمت اللہ نے ہمارے دامن میں رکھ دی ہے، آ کے ہمارے سے لے جائیے، اپنے گھروں کو اس خیر اور برکت سے مبارک اور اسی طرح منور کیجیے، ووٹ اور نوٹ کے لالچ میں نہیں آئے. ہم نے کسی سے آج تک کیا مانگا؟ اگر کسی پہ ہم نے رد کر دیے وہ بھی تادی بنے ادب کے لیے، اسلام کی نیت سے، اللہ کے بندے آؤ تم سنو تو صحیح نا، ویسے نہ کہ ایک بات سنی اور اس کے بعد تم بھاگ گئے. مطلب یہ کہ اس آدمی کا اصلاح کرنے کی سرے سے کوئی نیت ہی نہیں، یہ اپنے آپ کو بس فائنل سمجھتا ہے، میں فائنل ہوں، میں کیا ہوں؟ بس فائنل. میرے نہ عقیدے میں کچھ فرق ہے اور نہ عمل میں کچھ فرق ہے، اور جو میرے عقیدے اور عمل کو ٹچ کرے گا اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. اللہ کے بندے آؤ قرآن پہ اپنے عقیدے کو ذرا توڑ تو لو، اپنے عمل کو ذرا قرآن پہ توڑ لو، اس کے بعد اگر کوئی بات ہم نے غلط کر دی شریعت کے خلاف قرآن کے خلاف مجھے بتاؤ آپ نے یہ بات غلط کر دی، میں اس پہ ریسرچ کروں گا، پڑھوں گا، مطالعہ کروں گا، اگر میں غلطی پہ ہوا تو اسی مائک کے سامنے قرآن کے سامنے میں کہوں گا فلاں دن میں نے جو مسئلہ بیان کیا تھا غلط تھا، اصل مسئلہ یہ ہے۔ سمجھا رہی ہے؟ میں تو ان میں سے نہیں ہوں کہ یار جو غلطی کر جائے اور غلطی پہ جو ہے دب جائے، بجائے اس کی کہ تو سن لو اور سننے کے بعد تم بھاگو اور اس کے بعد جو ہے اجر میں بیٹھ کے میرے پیچھے باتیں کرو، دس والوں کے لیے رکاوٹ بنو، کوئی آنا چاہے اس کو یار چھوڑ دو یہ تو ہمارے پیچھے باتیں کرتا ہے فلاں کے پیچھے، تم کون ہوتے ہو کہ ہم تمہارے پیچھے باتیں کرنے والے، تم جانو اور خدا جانے ایک دن اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، پتا آپ کو چل جائے گا فَسَوْفَ تَرَا اِذَنْ كَشَفَ الْغُبَارُ اَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ اَمْ حِمَارُ، پتا چل جائے گا جب غبار بیٹھ جائے گا گرد غبار اور متنا صاف ہو جائے گا تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ آپ کی سواری جو ہے وہ گھوڑے پہ تھی یا آپ کی سواری گدے پہ تھی۔ قرآن میں جگہ بجگہ قرآن میں یہ چیز ہے فَسَوْفَ يُنَبِّئُكُمُ اللَّهُ يُنَبِّئُكُمْ بما كنتم فيه تختلفون، اللہ کی طرف واپسی وہ آپ کو خبردار کر دے گا کہ جن باتوں میں آپ کا اختلاف ہے پتا چل جائے گا۔ آج ہم سے سننے آپ کو گوارا نہیں کرتا، آپ کہتے اسی طرح ہم بھی، ہم بھی مختلف جماعتوں اور مختلف نظریات والے لوگ، مختلف لٹریچر کو پڑھاتا، مولویوں کو سناتا، ڈاکٹر کو سناتا، اس کے بعد جب قرآن کے درس میں بیٹھے ہم پہ بھی جب استاد محترم کسی پہ رد کیا کرتا ہم پہ بھی اچھا نہیں گزرتا، ہم بھی غصے ہو جاتے یار یہ کیا کہا رہی ہے، کیا کہ وہ تو اچھے لوگ ہیں ہماروں کے ساتھ واسطہ ہے، مگر ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھی، اعوذ باللہ پڑھی، اس نیت سے قرآن کے درس میں بیٹھے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم والا بنا بیٹھے، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، تو اللہ نے ہماری جو ہے وہ حسرت وہ دعا اللہ نے منظور کر، ہمیں صراط مستقیم دکھلا دیا۔ کیا ہے صراط مستقیم؟ ایک آدمی ایک بات سنے اس کے بعد بھاگ جائے، ڈاکٹر کے پاس آئے، ڈاکٹر اسے کہے آپ جو ہے کیا کرے ٹیسٹ کرائے، یہ ٹیسٹ کا سنتے ہی بھاگ جائے، یا ٹیسٹ کی ریزلٹ آ جائے کہ آپ کو ٹی بی ہے یہ بھاگ جائے، تو اپنے لیے خیر ڈھونڈا، فائدہ فائدے کا سوچا کہ اپنے لیے نقصان کا سوچا، نقصان۔ اسی طرح ان لوگوں کا بھی یہ حشر ہے، آ کے درس میں بیٹھ جاتے اس کے بعد بھاگ جاتے، ایک آدھ بات سن لی اللہ کے بندے، ہمارے استاد محترم کے ایک شاگرد تھے شفرگل آجی صاحب، شیخ آباد کے اندر بڑا سا گھر ہے ان کا اور اپنے علاقے کے ناظم بھی رہ چکے ہیں شفرگل آجی صاحب، تو ظفیر گل تو ایک استاد محترم کے دورے میں ہمارے ساتھ ایک مرتبہ تھے، تو اس کے بعد اس نے اپنے گھر میں جو ہے عورتوں کے سامنے درس شروع کر دی، ہم بار بار اس کو سمجھاتے یار مردوں کو سامنے لاؤ، تو اس نے کہا میری داڑھی نہیں، تو اللہ کے بدلے چھوڑا نا، اس نے کہا یار اللہ توفیق دے، اسی داڑھی کی وجہ سے وہ بہت قابل تھا، بات کو سمجھنے والا تھا اور درس بھی دیا کرتا تھا عورتوں، تو ایک مرتبہ ان کی جو بہن تھی اس نے جو ہے اس کی شکایت لگا دی ان کی بیوی کو کہ بھائی جان کو میں نہیں کہہ سکتی، میں ڈرتی بھی ہوں، حیا بھی کرتی ہوں، شرماتی بھی ہوں، آپ اس طرح کر لے کہ مہربانی کر دے بھائی جان کو سمجھا دے کہ فلاں جو مذہبی گروہ ہے اس پہ آپ رد نہ کیا کرے، اس پہ آپ رد نہ کیا کرے، کیونکہ ان کا شوہر اور یہ خود یہ بہن اس جماعت میں لگے ہوئے تھے، باہر بھی جایا کرتے تھے، یہاں پر بھی لگے خود مالدار، تو جب اس کو یہ بات بیوی نے بتا دی تو اس نے کہا اپنی جو میرے بہن ہے اس کو سمجھا دے کہ آپ کا یہ بھائی ظفیر گل 40 دن 60 دن مسلسل استاد محترم کی سنتا رہا، جس جگہ وہ بیٹا کرتا تھا کمرے کے اندر, تو سوائے اس کے کوئی جو ہے داڑھی منڈوانے والے بھی نہیں تھا. اور جب استاد محترم ان لوگوں پہ رد کیا کرتے تھے تو چھوٹے بچے بھی ان کی طرف دیکھ کے ہنسا کرتے تھے. مگر قرآن مجھے عزیز تھا, قرآن مجھے پسند تھا, اس کمزوری کے باوجود نفس مجھے بہت سے اکساتا. شیطان مجھے کہتا یار چھوڑ, آپ کی اپنی ایک سٹیٹس ہے, عزت ہے. اس کے بعد تقریباً ڈیڑھ یا دو سال استاد محترم کا جو بیٹا ہے شاہ فیصل مولانا سے وہ درس دیا کرتے تھے, اور یہ ظفر گلہ جی سے کہا کرتے تھے کہ وہ میرے بیٹے سے بھی چھوٹا ہے, مگر میں اس کے سامنے بھی بیٹا کرتا تھا. اور جب وہ داڑھی پہ رکھ کیا کرتا تھا تو اتفاق سے 30-40 بندوں کا جو مجمع تھا اس میں میرے سوا کوئی داڑھی منڈوانے والا بھی نہیں تھا. میں اس کی بات بھی سنتا تھا, کیوں؟ قرآن مجھے عزیز تھا, قرآن مجھے پسند تھا, میں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. تو میری بہن کو سمجھا دیجئے کہ اگر قرآن آپ کو پسند ہے تو قرآن کے درس میں بیٹھنے سے بہت سی چیزوں پہ میں رد کیا کروں گا. آپ پہ بھی رد ہوگا, شوہر پہ بھی رد ہوگا, بہت سے لوگوں پہ رد ہوگا. آپ نہیں چاہتے کہ ان پہ رد ہو, مگر جن کو قرآن عزیز ہوتا ہے وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. اور جن کو قرآن عزیز نہیں ہوتا, قرآن پسند نہیں ہوتا, وہ ایک بات بہانہ بنا کے جو ہے بھاگ جاتے ہیں, کیونکہ قرآن ان کو پسند نہیں ہوتا. ایک بندے کو قرآن پسند ہوتا ہے, اگر میں اس کو ہاتھ سے پکڑ کے اس کو باہر کر دوں یار نکل جاؤ دوبارہ درس میں نہ ہو, وہ آئے گا باہر کڑا ہوگا, مگر قرآن کے درس کو سنے گا. ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, میں کہاں کروں گا درس میں, اٹھو خوب سناؤں گا آپ کے سامنے, مگر اس کے بعد تم تو دل میں کہو گے یار یہ آنے والا نہیں ہے, کل وہ سب سے پہلے آئے گا. جس کے دل میں قرآن کی محبت ہوگی وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا, اور جن لوگوں کے دل میں قرآن کی محبت نہیں ہوتی وہ عورتوں کی طرح لڑکیوں کی طرح شرمایا کرتے ہیں, بہانے بناتے, فلاں نے یہ کہا فلاں نے وہ کہا. اس کے سامنے تم آؤ, اگر اس نے یہ بات قرآن کے خلاف کر دی ہے وہ اپنا نظریہ بدلنے کے لیے فوراً تیار ہے, اور اگر تم اس کے سامنے آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو اور اپنے نظریے اس کے نظریے کو ماننے کے لیے اور اپنے نظریے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو, تو خدا ہے ایک دن حاضریے وہ جانے اور تم جانو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا تَتَا, میں نے درس کے دوران کسی کی لحاظ نہیں کیے. تقریباً 11 سال میرے درس و تدریس کا شروع ہے. 99 میں نے سب سے پہلا دورہ استاد محترم کے ساتھ کیا تھا. سن 2000 میں نے 2 مرتبہ درس قرآن استاد سے پڑھا ہے. آج 2010 میں ہم جو ہے درس و تدریس میں کر رہا ہوں. ان تقریباً 10-11 سالوں میں نے 1 مرتبہ بھی استاد محترم کے دورے تفسیر سالانہ کو چھوڑا نہیں. جاب کے دوران, سروس کے دوران میں باقاعدہ چھٹی لے کے آیا کرتا تھا. 2 مرتبہ میں چھٹی لے کے آیا ہوں دورے تفسیر کے لیے, میں نے چھٹی نہیں کی. جن کو قرآن عزیز ہوتا ہے وہ ان سب چیزوں کو برداشت کرتے ہیں, اور جن کو قرآن عزیز نہیں ہوتا وہ بہانے بنا لیتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا تَطَهَّرْنَا, جب یہ خوب پاک ہو جائے نہائے. دوسرے سے مراد کیا ہے؟ فَإِذَا پہلے يَطْهُرْنَا سے معنی کیا؟ خون بن ہونا. دوسرے سے معنی فَإِذَا تَطَهَّرْنَا, نہا بھی لے فاتوہن, تو آ جائیے ان عورتوں کو منہے سے وہاں سے, امرکم اللہ کے حکم کیا ہے اللہ آپ نے آپ کو بچے پیدا ہونے کی طرف سے. ان اللہ یحب التوابین, یقیناً اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو. یقیناً اللہ پسند کرتا ہے, محبوب رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ, اور محبوب رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو. ان کو پاک صاف رہنے والوں کو. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ, یقیناً اللہ محبوب جانتا ہے توبہ کرنے والوں کو. اگر پہلی اس قسم کی کوئی غلطی آپ سے ہوئی ہے, توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے, فوراً توبہ کر لو کہ آئندہ اس طرح نہیں کروں گا. ایس کی حالت میں اگر آپ بیوی سے ملے توبہ کر رہے ہیں. حب المتطہرین یہ پاکی کے خلاف ہے. تو اللہ رب العزت کو حب المتطہرین پسند کرتا ہے, پاک رہنے والے پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. جو کہ بات جو صحیح احادیث میں جو دعائیں منقول ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے, ان اللہ یحب المحب التوابین ویحب المتطہرین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور اس کے بعد یہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. صحیح احادیث کے اندر یہ وضو کے بعد وضو کر دیا اس کے بعد یہ دعا کر لو. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے صاف و حکم بیان کر دیا. صاف و حکم کیا تھا؟ نہی عن الافعال الممنوع حکم الوتی فی حالت الحیض. حکم الوتی فی حالت الحیض, حالت حیض کے اندر بیوی سے ملنے کے بارے میں اللہ نے حکم ذکر. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ تبوس کے بیسان ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عن المحیض ببارد ہے اس کی قرآن. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہوا زندہ یو بیماری دا فاتذل النسان بیر تشید خزنا فی المحیض پالت دے اس کی ولا تقربوہن امنی دیکھے گے دیکھ دوتا حتی یطہرنا تردے پورے چھ پاکشی فیضا تطہرنا پسکلا چھ خی پاکشی فاتوہن نرازے دیکھ دوتا من ہے سودا ترپنا امرکم اللہ چھوکم کڑے رہتا اس کا اللہ یقیناً اللہ من اکی دتوبے کون کو سرا دتوبے رخ کون کو سرا ویحب المتطہرین امین اکی اللہ دپاکان سرا.